من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس نئے پروگرام میں، جس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، آخر وجہ کیا تھی، خود ان کے اندر اس شخصیت میں کوالٹی کیا تھی۔ اچھا، ہم اور آپ ملاقات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا امام جو ہیں وہ فقط علماء سے ملاقات کرتے ہیں ایک مخصوص، یا دیگر اور بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے ہیں، یعنی غیر مسلم سے، غیر شیعہ حضرات سے بھی کیا امام ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سارے واقعات جو آئے ہیں اس میں حقیقت ہے یا افسانہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے کر کے ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ ایک عظیم شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے، جن کا آپ نام اس طرح سے جانتے ہیں کہ جناب مقدس اردبیلی۔ اب ان کا فل نیم کیا ہے، ان کے امام کیسے ملاقات، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ہمارے ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ، آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، اور یہ پہلا ایپیسوڈ آپ سے ہم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہم یہی پوچھ لیں تو ذرا اچھا ہوگا، خود ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں کہیں اگر یہ شبہ ہو تو نکل جائے، اور خود ہے، یعنی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ شبہ پیدا ہوگا۔ یہ حدیث کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین نے، اور ہم نے تو باقاعدہ پڑھی بھی ہے، کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے امام سے تو اس کو جھٹلا دو، اور ہمارا یہ پروگرام اسی بیس پہ ہے کہ امام سے کن کن شخصیتوں کی ملاقات ہوئی، تو یہ بظاہر ایک ٹکراؤ سا لگ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں کہ اس منجی بشریت اور ساری دنیا کو نجات دینے والی شخصیت سے متعلق گفتگو اور ان سے ملاقات کرنے والے خوش نصیب افراد کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ تقریباً اس سے متعلق ایک توقیع مبارک ہمارے آخری امام سے وارد ہوئی ہے۔ توقیع یعنی؟ توقیع اس خط کو کہا جاتا ہے کہ جو سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے اپنے نمائندوں کے لیے صادر ہوا۔ معمولاً بقیہ ائمہ اطہار اور آخری امام کے درمیان یہ ایک امتیاز ہے کہ آخری امام کے خطوط کو توقیع نام دیا گیا ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ بقیہ ائمہ اطہار کے خطوط واسطوں سے پہنچے کسی شخص کے ذریعے سے، اور آخری امام کے یہ خطوط جو ہم تک پہنچے ہیں جی، وہ اس انداز میں پہنچے کہ جن تک پہنچا ان کو بھی زیادہ تفصیل، یعنی کسی شخص کے ذریعے سے چونکہ نہیں ملا اور ڈائریکٹلی ان تک پہنچا ہے، لہٰذا ان خطوط کو توقیع کہا جاتا ہے۔ حضرت کی توقیع مبارک جو آپ نے اپنے آخری نائب علی بن محمد سماوی ان کے لیے صادر فرمائی تھی، اس توقیع میں آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے جی، وہ تقریباً وہی جملہ جو آپ نے فرمایا لیکن ذرا سے ڈفرینس کے ساتھ۔ اچھا، مولا نے جملہ فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیأتی الی شیعتی من یدعی المشاہدہ، اور آخر میں فرمایا کہ فہو کذاب مفتر۔ مولا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے کچھ ایسے چاہنے والے ماننے والے ہوں گے جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کریں گے۔ اچھا، جو یہ بات کہیں گے کہ میرا ایک تعلق ہے امام سے اور میں جب چاہوں امام سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو الا فمن ادعى المشاہدہ، جو اس طرح کا دعویٰ کرے، جو یہ کہے کہ میں مثلا شام کو 4 بجے اپائنمنٹ ہے

مخمسے میں ہیں, استاد ہیں, شاگرد کو بتا بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس واقعے میں لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے. شاگرد ہے کہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے آپ بتائیے. نتیجے میں مقدس اردبیلی نے ایک وعدہ لیا جی کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی زبان بند رکھنا, اس معاملے کسی میں سے اس واقعے کو نقل نہیں کرنا. ٹھیک. مقدس اردبیلی سے جب شاگرد نے وعدہ, اسی لیے واقعہ مقدس اردبیلی کے بعد سامنے آیا ہے. مقدس اردبیلی نے بتایا کہ رات میں میں بیٹھا ہوا کسی شرعی اور فقہی مسئلے کو حل کر رہا تھا, مجھ سے وہ حل نہیں ہو پایا. میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرکار امیر المؤمنین جو باب شہر علم ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا سے میں نے جا کر درخواست کی کہ مولا مسئلہ حل کر دیجئے. مولا نے اس موقع کے اوپر فرمایا کہ تمہارے زمانے کے امام اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہیں, جاؤ اپنے مسئلے کا حل اپنے امام سے دریافت. یعنی ایسی شخصیت کی قبر میں سوئے ہوئے امام بھی جواب دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں جناب مقدس اردبیلی کو. جی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے انسان کا رابطہ مضبوط ہو. جی. ورنہ امیر المؤمنین کے لیے تو ایک چشم زدن میں مسئلہ حل کر دینے کے لیے موقع تھا, بالکل کوئی مشکل ہی نہیں تھی. جی جی. لیکن نہیں, نجف سے کوفے تک بھیجا کہ جاؤ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام موجود ہے, اس سے دریافت کرو. جی. نکلے, کہا کہ میں آیا مسجد کوفہ پہنچا, میں نے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں پہنچ کے اپنا سوال پیش کیا, مولا سے جواب لے کر اب میں نجف واپس آ رہا ہوں. آپ متوجہ ہوئے؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھر جائے, سختیاں ہوں, مصیبتوں کا ہجوم ہو, امام اس کی مدد کرتے ہیں. جی. لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, کوئی بھی رابطہ, کوئی بھی تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ایک طرفہ نہیں ہوتا. جی جی. دونوں طرف برابر سے ہونا چاہیے. امام ملنے پر راضی ہیں, ہم کو کتنا ملنے کا شوق ہے, ہمارے اندر کتنی آرزو ہے, ہم اپنی بات کس انداز میں پیش کر رہے ہیں, یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور اسی لیے جن شخصیتوں نے امام سے ملاقات کی ہے, یا ملاقات کے درمیان ان کو پتا چلا کہ یہ امام ہے, یا ملاقات کے بعد پتا چلا, یا جیسے میں نے ابھی یہی واقعہ عرض کیا, جی, خود امیر المؤمنین نے وہاں پر بھیجا, تب انسان کے لیے ممکن ہوا کہ جا کر اپنے امام سے ملاقات کریں. کسی طرح کا دعویٰ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اگر حالانکہ درمیان گفتگو آپ نے کئی دفعہ کچھ اشارے کیے کہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کیا کوالٹیز تھی, ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام ختم ہو رہا, مختصر کچھ اور ایسی وجوہات کہ آخر کیا ان کے اندر ایسی اور بھی خاصیت تھی کہ آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی. دیکھیے ایک یہ سوال آپ کا بہت پیارا ہے, بہت عمدہ ہے, لیکن اس کا ایک کوئی کلی جواب تو دیا جا سکتا ہے, مجموعی طور پہ جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اصل وجہ کہ جس کی بنا پر امام نے ملاقات کی ہے, وہ وجہ امام نے یا خود مقدس اردبیلی نے بیان نہیں کی ہے. نہیں, جی. جہاں تک مقدس اردبیلی کی شخصیت, ان کا کریکٹر, ان کا کردار, وہ تو بے پناہ عظیم ہے. آپ کی شخصیت کے وہ نمایاں پہلو ہیں کہ جن میں تقویٰ دکھائی دیتا ہے, جن میں پرہیزگاری دکھائی دیتی ہے, خود آپ کے گھر کے رہن سہن کا انداز, جی, آپ کی اولاد, آپ کی زندگی. میں عرض کروں گا, اگر یہ گفتگو آئے گی کسی موقع پر, میں عرض کروں گا کہ امام نے اپنی ملاقات کے لیے کیا شرط لگائی ہے. وہ شرطیں اگر آپ غور کیجئے, جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بات آئے گی, جی, وہ شرطیں جو امام نے بیان فرمائی ہیں, اگر مجسم شکل میں کہیں پر دیکھنی ہے تو جناب مقدس اردبیلی کو دیکھنا ہوگا. تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, لوگوں کے حقوق کی رعایت ہے, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا, یہ ساری چیزیں جو امام نے بیان فرمائی ہیں وہ سب آپ کے اندر پائی جاتی تھیں, اور اسی بنا پر امام نے آپ کو اپنی ملاقات کا اور اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا تھا. چلیے, اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے, گفتگو ہی ایسی دلچسپ ہے, لیکن ایک سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں آخر میں آپ دے دیجئے کہ کیا آج کے اس دور میں یہ پاسیبل ہے کہ کوئی امام سے ملاقات کر لے؟ دیکھیے زمانہ اور حالات اور موقع شاید ممکن ہے